ทุกวันที่นี่ท่านผู้ฟังจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าการฟังธรรมตามการท่านผู้ฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่จะนำความโชคดีนำความเป็นมงคลนำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลผ่านทางเสียงเข้าสู่หูให้รู้ทราบซึ้งถึงในจิตใจของเราโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาทำหน้าที่นี้ทุกฝั่งธรรมะเหล่านี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้เองคิดเองแต่ว่าเรียนมาศึกษามาจากท่านที่ได้เรียนรู้คิดค้นมาแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนไว้เป็นเรื่องราวต่างๆมากมายบางเรื่องก็มีความก็เรียกว่าต้องมีเบื้องหลังต้องมีความเป็นมาในทั้งสัปดาห์แต่ละวันเนี่ยข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปในช่วงของวันศุกร์อย่างนี้ก็จะนำเรื่องที่เป็นนิทานในช่วงที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างมาเล่าบ้างมาอ่านบ้างเป็นเรื่องราวที่จะประกอบกันให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางขึ้นไปเพราะว่านิทานเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ทุกฝั่งบางทีมันเป็นแบ็กกราวด์มันเป็นเบื้องหลังมันเป็นเท้าความเดิมมาเป็นยังไงยังไงมีที่มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ส่วนที่เป็นที่มาเท้าความยกเป็นเบื้องต้นมาเนี่ยก็มันมักจะอยู่ในส่วนของที่เป็นคำอธิบายเรามักจะเรียกกันว่าเป็นอรรถกถาเรื่องราวที่เป็นคำอธิบายเหล่านี้ก็มักจะมาในรูปของเรื่องเล่าทุกฝั่งเรื่องเล่าก็คือนิทานนั่นเองเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าท้องฟ้าภูเขาต้นไม้คนนี้ไปที่นี่ทำอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้คือถ้าเป็นเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยบางทีอธิบายธรรมะนี่ล้วนๆกันเต็มๆเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอายตนะหกปฏิจจสมุปบาทอันนี้แยกส่วนเป็นที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังเนื้อหาพระสูตรกันเต็มๆในช่วงที่เป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่จะมาพบกันทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสส่วนที่เป็นเรื่องเบาๆเรื่องนิทานเรื่องคำอธิบายต่างๆก็จะมาพบกันในทุกสัปดาห์ของวันศุกร์เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากบางทีเด็กๆก็ชอบฟังด้วยเราคนที่ชอบธรรมะตั้งแต่เด็กก็มีทุกฝั่งอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีเด็กบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก็มีเราไล่มาตั้งแต่คนแรกนี่คือท่านพระราหุลซึ่งในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่เรานำเนื้อหาของส่วนที่เป็นคัมภีร์อังคุตรนิกายอยู่ในหมวดอยู่ในวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของเอตทัคคะคือเราสาวกที่มีความเลิศในด้านต่างๆเนี่ยแต่เราจะได้พูดถึงท่านพระราหุลซึ่งบวชเป็นสามเณรองค์แรกรูปแรกยังมีสามเณรอื่นๆที่เราได้กล่าวกันไปแล้วนั่นคือเรื่องของท่านพระเรวัตะเรวัตะที่เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรทีนี้ในสัปดาห์ก่อนๆช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะมาพบกันในวันเสาร์กับคุณเตือนใจก็ได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วก็ยังนำนิทานธรรมบทที่เป็นเรื่องประกอบมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของนิทานพรรณนาในวันศุกร์เมื่อสัปดาห์ก่อนๆด้วยแต่วันนี้จึงอยากจะให้ฟังเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับสามเณรรูปอื่นๆทุกฟังที่มีความสามารถเหมือนกันซึ่งมีครั้งหนึ่ง ที่ท่านพระเรวตะตอนนั้นเป็นสามเณรนี่แหละบวชตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็ได้ไปฉันอาหารที่บ้านของพราหมณ์ผู้หนึ่งแล้วก็ได้สร้างวีรกรรมเอาไว้จนเป็นที่กล่าวขานกันเลยว่าบ้านที่ไปฉันเนี่ยเรียกว่าบ้าน5ช่องคือมีช่องทะลุออกไปเป็นรูคือถ้าหน้าบ้านเปิดเอาไว้เนี่ยไม่นับรูนี้ก็เป็นรูที่ฝาด้านข้าง2และฝาด้านหลังด้านบนแล้วก็พื้นดินทะลุไปเป็นเรื่องราวของสามเณร4รูปและท้าวสักกะเทวราชที่ได้สร้างวีรกรรมนี้เอาไว้1ใน4รูปนั้นก็คือท่านพระเรวตะเรามาฟังเรื่องราวของสามเณร4รูป1ในจำนวนนั้นก็มีท่านพระเรวตะอยู่ด้วยนี่ได้ไปฉันอาหารที่บ้านของพราหมณ์แต่ว่าพราหมณ์นี่ก็โอ้โหภรรยานี่ก็มีความเห็นผิดเพี้ยนไปแบบหนึ่งคิดว่าจะให้สามีไปนิมนต์พราหมณ์มาพราหมณ์ผู้เป็นสามีนี่ก็เลยไปนิมนต์สามเณรมาก็เลยโกรธสามีว่าโอ้ยทำไมเอาเด็กปูนหลานนี่ยังน้อยไปเนี่ยมาฉันข้าวที่บ้านต้องเอาพราหมณ์แก่ๆที่เป็นผู้เฒ่านี่มีความอาวุโสว่าอย่างนี้พราหมณ์ผู้เป็นสามีนี่ก็เลยจะไปหาคนที่เป็นดูแล้วแก่เท่าก็ได้ท่านพระสารีบุตรบ้างท่านพระมหาโมกขลานะบ้างก็ยังไม่ถูกใจภรรยาจึงต้องได้ท้าวสักกะเทวราชก็มาช่วยแก้สถานการณ์เราฟังเรื่องราวของสามเณรที่เป็นนิทานธรรมบทแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาขยายความนำเรื่องราวที่เป็นเรื่องของสามเณรรูปอื่นๆคือนอกจากท่านพระเรวตะที่ได้ไปสร้างวีรกรรมที่บ้าน5ช่องนี้ยังมีเรื่องของสามเณรอื่นๆด้วยเดี๋ยวมาฟังไปพร้อมๆกัน ธรรมบทแปลเรื่องสามเณรภาคที่8เรื่องที่286พระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภสามเณร4รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอวิรุธทังวิรุธเทสุอัตทันเทสุนิพุตังสาธาเนสุอนาธานังตะมะหังปรูมิปรามะนังแปลว่าเราย่อมเรียกบุคคลผู้ไม่เครียดแค้นในบุคคลผู้เครียดแค้นผู้ดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอาทยาในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์ตอนนางพราหมณีเสียใจเพราะได้สามเณรน้อยได้ยินว่าพราหมณีคนหนึ่งจัดแจงอุเทศพัดคือพัดที่ถวายไว้ประจําไว้สำหรับภิกษุ4รูปบอกกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์ท่านจงไปวัดเจาะจงพาพราหมณ์แก่มา4รูปพราหมณ์นั้นก็ไปสู่วัดแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายช่วยเลือกพราหมณ์ให้ผม4รูปเถิดสามเณรผู้เป็นขีณาสพคือเป็นพระอรหันต์จำนวน4รูปอายุ7ปีคือสังกิจจสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะสามเณรและเรวตะสามเณรได้ตกถึงพราหมณ์ผู้นั้นนางพราหมณีเตรียมอาสนะอันมีค่ามากไว้ยืนรออยู่ครั้นเห็นสามเณรก็โกรธบ่นพึมพำเหมือนเกลือถูกโยนลงในเตาไฟแล้วกล่าวว่าท่านไปวัดพามาซึ่งเด็ก4คนอายุปูนหลานของตนยังน้อยไปนางพราหมณีจึงไม่ให้สามเณรเหล่านั้นนั่งบนอาสนะเหล่านั้นเธอได้ลาดตังเตี้ยๆให้นั่งโดยพูดกับสามเณรเหล่านั้นว่านั่งบนตังนี้และได้กล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์ท่านไปเลือกพราหมณ์แก่ๆมาใหม่ตอนอัครสาวกไม่รับพัดของพราหมณี พราหมณ์ผู้เป็นสามีไปวัดพบพระสารีบุตรเถระเรียนว่านิมนต์เถิดท่านไปบ้านของกระผมแล้วจึงนำพระเถระมาพระเถระมาแล้วเห็นสามเณรทั้งสี่รูปนั้นจึงถามขึ้นว่าก็พราหมณ์เหล่านี้ได้พัดแล้วหรือยังเมื่อพราหมณ์เจ้าบ้านบอกว่ายังไม่ได้ทราบว่าเขาจัดพัดไว้สำหรับพราหมณ์สี่คนเท่านั้นท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเอาบาตรของเราคืนมาแล้วรับเอาบาตรแล้วก็จากไปฝ่ายนางพราหมณีถามว่าพราหมณ์รูปนั้นพูดว่าอย่างไรเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสามีบอกว่าท่านบอกว่าพราหมณ์สี่รูปนั่งอยู่ตรงนั้นควรได้ก่อนจงเอาบาตรของเราคืนมาแล้วก็รับบาตรของตนไปแล้วนางพราหมณีนั้นจึงพูดว่าพระเถระคือพราหมณ์นั่นคงไม่อยากฉันท่านจงรีบไปเลือกพราหมณ์คนอื่นมาใหม่พราหมณ์ผู้เป็นสามีไปพบพระมหาโมคคัลลานะเถระจึงเรียนเหมือนครั้งก่อนนำท่านมาถึงพระมหาโมคคัลลานะเถระเห็นสามเณรแล้วก็พูดอย่างเดียวกันรับบาตรคืนแล้วจากไปลำดับนั้นนางพราหมณีจึงบอกกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นว่าพราหมณ์คือสมณะพวกนั้นคงไม่อยากฉันท่านจงไปโรงสวดของพวกพราหมณ์นำพราหมณ์แก่มาคนหนึ่งฝ่ายสามเณรทั้งหลายไม่ได้ฉันอะไรตั้งแต่เช้านั่งทนหิวอยู่ตอนท้าวสักกะปลอมตัวมาทรมานนางพราหมณีครั้งนั้นอาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการเร่าร้อนพระเดชแห่งคุณของสามเณรแล้วเธอทรงใคร่ครวญดูก็ทรงทราบว่าสามเณรนั่งหิวตั้งแต่เช้าจึงทรงดำริว่าควรที่เราจะไปในที่นั้นดังนี้แล้วจึงแปลงกายเป็นพราหมณ์แก่งอมด้วยความชราประทับนั่งอยู่บนที่นั่งชั้นเลิศของพวกพราหมณ์ในโรงสวดของพราหมณ์พราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นพอเห็นท้าวสักกะก็จึงคิดว่าคราวนี้พราหมณีของเราคงพอใจดังนี้แล้วก็กล่าวว่าเชิญเถิดท่านไปที่บ้านกันก็ได้พาท้าวเธอไปที่บ้านนางพราหมณีพอเห็นท้าวสักกะผู้จำแลงกายมาแล้วเท่านั้นก็พอใจปูเครื่องลาดกลุ่มที่นั่งสองที่ทำให้เป็นที่เดียวแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าเชิญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิดท้าวสักกะที่จำแลงกายมานั้นก็เสด็จเข้าไปในบ้านไหว้สามเณรทั้งสี่รูปด้วยเบญจังคประดิษฐ์แล้วประทับนั่งขัดสมาธิกับพื้นท้ายที่นั่งของสามเณรเหล่านั้นครั้งนั้นนางพราหมณีเห็นท้าวสักกะทำอย่างนั้นแล้วจึงพูดกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์ที่พามาใหม่นี้แย่แกคงพาคนบ้ามาเขาไหว้สามเณรปูนหลานของตนอยู่ได้พราหมณ์ผู้นี้ก็ใช้การไม่ได้แกจงพาออกไปท้าวสักกะที่แปลงกายเป็นพราหมณ์นั้นเมื่อถูกจับที่คอบ้างที่มือบ้างที่รักแร้บ้างให้ลากออกไปก็ยังไม่ยอมลุกขึ้นลำดับนั้นนางพราหมณีซึ่งกล่าวกับพราหมณ์ผู้สามีนั้นว่ามาเถิดพราหมณ์แกจับมือข้างหนึ่งฉันจะจับมืออีกข้างหนึ่งทั้งสองคนจับมือสองข้างแล้วทุบที่หลังช่วยกันลากออกไปไว้นอกประตูบ้านฝ่ายเท้าสักกะยังคงประทับนั่งอยู่ณที่เดิมกวักพระหัตถ์เรียกสองคนมาทั้งสองผัวเมียนั้นกลับเข้ามาเห็นท้าวสักกะประทับนั่งอยู่อย่างเดิมก็เปล่งเสียงร้องลั่นด้วยความกลัวในขณะนั้นท้าวสักกะจึงแสดงตนให้รู้ว่าเป็นท้าวสักกะต่อมาผัวเมียทั้งสองจ จึงได้ถวายอาหารแก่สามเณรเหล่านั้นชนทั้ง5คนนั้นรับอาหารแล้วรูปหนึ่งทะลุมณฑลช่อฟ้าไปรูปหนึ่งทะลุหลังคาหน้าบ้านไปรูปหนึ่งทะลุหลังคาหลังบ้านไปรูปหนึ่งดำดินไปฝ่ายเท้าสักกะก็เสด็จออกไปอีกทางหนึ่งคนทั้ง5ออกไป5ทางด้วยประการฉะนี้ตอนพวกสามเณรเล่าเรื่องที่ถูกทรมานก็แลตั้งแต่นั้นมาทราบว่าบ้านนั้นได้ชื่อว่าบ้าน5ช่องเมื่อสามเณรกลับถึงวัดภิกษุทั้งหลายถามสามเณรว่าสามเณรเรื่องเป็นอย่างไรกันพวกสามเณรตอบว่าอย่าถามกระผมเลยครับตั้งแต่เวลาที่พราหมณีเห็นพวกกระผมพราหมณีก็เกิดฉุนเฉียวไม่ให้พวกกระผมนั่งบนอาสนะที่จัดไว้บอกให้รีบนำพราหมณ์แก่มาอุปชายะของพวกกระผมมาเห็นพวกกระผมแล้วกล่าวว่าควรให้แก่พราหมณ์ผู้นั่งอยู่เหล่านั้นได้อาหารก่อนขอบาตรคืนแล้วก็จากไปเมื่อนางพราหมณีกล่าวว่าท่านจงนำพราหมณ์แก่คนอื่นมาพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็นำพระมหาโมคคัลลานะเถระมาอีกท่านเห็นพวกกระผมแล้วก็กล่าวเช่นเดียวกันแล้วก็จากไปที่นั้นนางพราหมณีก็ยังกล่าวกับพราหมณ์ผู้เป็นสามีว่าพราหมณ์คือสมณะเหล่านั้นคงไม่อยากฉันท่านจงไปนำพราหมณ์แก่จากโรงสวดของพราหมณ์มาคนหนึ่งแล้วก็ให้พราหมณ์นั้นไปพราหมณ์ผู้เป็นสามีนั้นไปที่โรงสวดนั้นแล้วนำเท้าสักกะผู้แปลงกายเป็นพราหมณ์แก่มาในเวลาเท้าสักกะมาถึงผัวเมียทั้งสองจึงได้ถวายอาหารแก่พวกกระผมภิกษุทั้งหลายก็เขาทำอย่างนั้นพวกเธอไม่โกรธหรือสามเณรไม่โกรธครับภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วจึงกราบทูลแก่พระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสามเณรเหล่านี้กล่าวว่าพวกกระผมไม่โกรธพวกเธอพูดไม่จริงพวกเธอพยากรณ์อราตผลพระศาสดาจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระกีณาสพทั้งหลายย่อมไม่เคียดแค้นในชนผู้เคียดแค้นเลยเราจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เคียดแค้นในบุคคลผู้เคียดแค้นเราเรียกบุคคลผู้สงบในบุคคลผู้มีอาจญาณในตนเราเรียกบุคคลผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพราหมณ์บาลีว่าอวิรุตทังวิรุตเทสุอัตตะทันเทสุนิพพุตังสาธาเนสุอนาธานังตะมะหังพรุมิปรามะนังในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอวิรุตทังแปลว่าผู้ไม่เคียดแค้นเป็นต้นหมายความว่าเราย่อมเรียกบุคคลนั้นคือเห็นป่านนั้นผู้ชื่อว่าอวิรุตทังคือผู้ไม่เคียดแค้นเพราะไม่ผูกอาฆาตในพวกโลกียมหาชนผู้เคียดแค้นด้วยแรงอาฆาตผู้ที่ชื่อว่านิพพุตังคือผู้สงบคือผู้ปลงอาทยาในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่ามีอาทยาในตนเพราะถึงแม้จะไม่มีท่อนไม้หรือสาตราในมือก็ไม่เว้นที่จะโต้ตอบคนอื่นผู้ที่ชื่อว่าอนาธานังคือไม่ถือมั่นเพราะความไม่มีการยึดถือเช่นนั้นในชนทั้งหลายผู้ชื่อว่าสาธาเนสุคือไม่มีความถือมั่นเพราะยึดถือขันห้าว่าเราว่าของเราดังนี้ว่าเป็นพราหมณ์ในเวลาจบเทศนาคนจำนวนมากได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องสามเณรจบ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้น ป็นเรื่องของสามเณร5รูปก่อไป4รูปนะแล้วก็รวมถึงท้าวสักกะที่มาช่วยแก้สถานการณ์เช่นได้ว่าทั้ง4รูปเนี่ยมีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้ด้วยเรื่องของท่านพระยวตานี่เราได้ฟังมาแล้วว่าท่านนี่มีฤทธิ์ถึงขนาดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงป่าไม้สแกให้กลายเป็นปราสาทเป็นวิหารที่มีความสวยงามได้เรื่องนี้ท่านก็จะทำได้อยู่ละในบรรดาสามเณรทั้ง4รูปนี้ทุกฝั่งที่มาในตามท้องเรื่องนี้มีแค่เรวตาสามเณรที่ว่าได้ตำแหน่งเอตทัคคะในความเป็นเลิศทางด้านการอยู่ป่าส่วนสามเณรอีก3รูปที่เหลือท่านก็มีฤทธิ์มีความสามารถแต่ว่าไม่ได้เป็นเอตทัคคะวันนี้จะได้นำเรื่องราวที่เพิ่มเติมของท่านสังคิจะสามเณรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันดังเดิมที่ท่านมีชื่อว่าสังคิจะเนี่ยเพราะว่าท่านตอนที่เกิดมาทุกฝั่งแม่นี่ตายทั้งกลมคือตายตอนที่ท่านยังไม่ได้คลอดด้วยแต่ว่ามีคันแก่มากแล้วเขาก็เลยยกไปเผาไฟคิดว่าลูกเนี่ยก็จะตายด้วยแต่ว่าท่านนั้นได้สร้างบุญบารมีมาในความที่จะได้เกิดเป็นชาติเนี้ยชาติสุดท้ายละด้วยบุญนี้รักษาไว้ทำไมท่านนี่ก็ยังไม่ตายสับเปลอเนี่ยพอเอาแม่ท่านไปเผาเนี่ยเนื้อส่วนทองก็ไม่ไหม้ไฟไปด้วยคือยังแบบเบิ่มๆอยู่ใหญ่ๆอยู่เนี่ยเพราะมีเด็กอยู่ข้างในเขาก็จึงเอาไม้เนี่ยเสียบเข้าไปแทงคันเนี่ยเพื่อที่จะให้ทะลุไม้นี่ก็ไปเฉียดโดนหางตาของท่านทำให้หางตานี่แตกคำว่าสังกุเนี่ยหมายถึงไม้ที่เสียบเข้าไปนี่แหละจึงตั้งเป็นชื่อของท่านว่าสังคิจะเรามาฟังเรื่องราวของท่านพระสังคิจะซึ่งเป็นสามเณรรูปหนึ่งที่มีความสามารถมีฤทธิ์สามารถที่จะแก้สถานการณ์คือเป็นสามเณรที่มีศรัทธาแล้วก็ได้มาบวชอยู่กับท่านพระสารีบุตรได้ไปช่วยแก้สถานการณ์ด้วยฤทธิ์ของท่านในความที่มีสมาธิมีปัญญาใช้สิ่งนี้แก้ไขสถานการณ์ช่วยรักษาชีวิตของภิกษุ30รูปแล้วก็ยังได้สาวกเพิ่มไปอีกเปลี่ยนพวกโจรให้เป็นภิกษุได้เปลี่ยนคนที่มีจิตใจกักระชั่วร้ายให้มีจิตใจอ่อนนุ่มมาศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้เราก็ยังมีเรื่องหลานของท่านด้วยหลานของท่านพระสังคิจะในสมัยต่อมาเนี่ยท่านก็มีหลานที่ชื่อว่าอธิมุตตกะก็เป็นเรื่องราวคล้ายๆกันเรามาฟังเรื่องราวของสังคิจะสามเณร ธรรมบทแปลเรื่องที่89ภาคที่4เรื่องสังคิจะสามเณรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภสังคิจะสามเณรตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวทุสีโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยสีละวันตัสสะชานิโยก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึ่งเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นตอนกุลบุตร30คนออกบวชได้ยินว่ากุลบุตรประมาณ30คนในกรุงสาวัตถีฟังธรรมกถาแล้วบวชถวายชีวิตในศาสนาของพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นอุปสมบทได้5พรรษาเข้าไปเฝ้าพระศาสดาสดับธุระ2ประการคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระไม่ทำอุตสาหะในคันธธุระเ พราะเป็นผู้บวชในเวลาเป็นคนแก่มีความประสงค์จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระทูลให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้วจึงทูลนำลาพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไปสู่แดนป่าแห่งหนึ่งพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าก็พวกเธอจะไปที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลชื่อของสถานที่โน้นแล้วได้ทรงทราบว่าจะมีภัยเกิดขึ้นในที่นั้นแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะอาศัยคนกินเดนคนหนึ่งก็แต่ว่าเมื่อสังกิจจะสามเณรไปแล้วภัยนั้นจะระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจะถึงความบริบูรณ์ตอนประวัติของสังกิจจะสามเณรสามเณรของพระสารีบุตรเถระชื่อสังกิจจะสามเณรมีอายุ7 ปีได้ยินว่ามารดาของสังกิจจะสามเณรนั้นเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งในกรุงสาวัตถีเมื่อสามเณรนั้นยังอยู่ในท้องมารดาได้ทำกาละในขณะนั้นนั่นเองด้วยความเจ็บไข้อย่างหนึ่งก็เมื่อมารดานั้นถูกเผาอยู่เนื้อส่วนที่เหลือไหม้ไปเว้นแต่เนื้อส่วนท้องลำดับนั้นพวกสัปเหร่อยกเนื้อท้องของนางลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาเหล็กในที่2-3แห่งปลายเหลาเหล็กกระทบหางตาของทารกพวกสัปเหร่อแทงเนื้อท้องอย่างนั้นแล้วจึงโยนไปบนกองฐานปกปิดด้วยฐานนั่นแลแล้วหลีกไปเนื้อท้องได้ไหม้แล้วส่วนทารกได้เป็นเช่นกับรูปทองคำบนกองฐานเหมือนนอนอยู่ในกลีบแห่งดอกบัวแต่จริงสัตว์ผู้มีภพเป็นที่สุดท้ายแม้ถูกภูเขาสิเนรุทับอยู่ชื่อว่ายังไม่บรรลุอรหัตแล้วสิ้นชีวิตไม่มีในวันรุ่งขึ้นพวกสัปเหร่อมาด้วยความคิดว่าจะดับเชิงตะกอนเห็นทารกนอนอยู่อย่างนั้นเกิดอัศจรรย์และแปลกใจคิดว่าเรื่องนี้อย่างไรกันเมื่อสรีระทั้งสิ้นถูกเผาอยู่บนกองฟืนเท่านี้ทารกไม่ไหม้ไฟแล้วจะมีเหตุอะไรกันเนาะเขาจึงอุ้มเด็กนั้นนำไปภายในหมู่บ้านแล้วถามพวกหมอถ่ายนิมิตพวกหมอถ่ายนิมิตจึงพูดว่าถ้าทารกนี้จะอยู่ครองเรือนพวกญาติตลอด7เครือสกุลจะไม่ยากจนถ้าจะบวชจะมีผู้เป็นสมณะ500รูปแวดล้อมเที่ยวไปพวกญาติจึงขนานนามว่าสังกิจจะเพราะหางตาของเขาแตกด้วยขอเหล็กสมัยอื่นเด็กนั้นปรากฏว่าชื่อสังกิจจะครั้งนั้นพวกญาติเลี้ยงเขาไว้ด้วยปรึกษากันว่าช่างเถิดในเวลาที่เขาเติบโตแล้วพวกเราจะให้บวชในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของเราในเวลาที่สังกิจจะนั้นอายุได้7 ขวบได้ยินคำพูดของพวกเด็กๆว่าในเวลาที่เจ้าอยู่ในท้องมารดาของเจ้าได้ทำกาละแล้วเมื่อสรีระมารดาของเจ้านั้นแม้ถูกเผาอยู่เจ้าก็ไม่ไหม้สังกิจจะจึงบอกพวกญาติว่าท่านทั้งหลายเขาว่าฉันพ้นภัยเห็นป่านนั้นประโยชน์อะไรด้วยการครองเรือนของฉันฉันจะบวชดังนี้แล้วญาติเหล่านั้นจึงรับคำดังนั้นแล้วพาไปยังสำนักของท่านพระสารีบุตรเถระได้ถวายด้วยคำว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงให้เด็กคนนี้บวชเถิดพระสารีบุตรให้กรรมฐาน5 อย่างคือผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ให้บวชสามเณรนั้น รรลุพระอรหัตต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองประวัติเบื้องต้นของสังกิจจสามเณรมีเพียงเท่านี้ตอนรับสั่งให้ภิกษุไปลาพระสารีบุตรก็เมื่อพระศาสดาทรงทราบว่าเมื่อสามเณรนี้ไปแล้วภัยนั้นจะระงับเมื่อเป็นเช่นนั้นกิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจะถึงความบริบูรณ์ดังนี้แล้วก็จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลาย30รูปนั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงอำลาสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอแล้วจึงไปเถิดภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วจึงไปยังสำนักของพระเถระเมื่อพระเถระถามว่ามีอะไรหรือท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพวกกระผมเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วมีประสงค์จะเข้าไปป่าจึงจูนำลาเมื่อเช่นนั้นพระศาสดาจึงตรัสให้พวกกระผมมาอำลาท่านพระสารีบุตรด้วยเหตุนี้พวกกระผมจึงมาที่นี้พระเถระมีความคิดว่าก็ภิกษุเหล่านี้จะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงเห็นเหตุอย่างหนึ่งแล้วจึงส่งมาที่นี่นี่เรื่องอะไรกันเนาะแลก็เมื่อรู้เรื่องนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุก็สามเณรของพวกท่านมีแล้วหรือพวกภิกษุ30รูปยังไม่มีเลยท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรถ้ายังไม่มีพวกท่านจงพาสังกิจจะสามเณรนี้ไปเถิดพวกภิกษุท่านผู้มีอายุอย่าเลยเพราะอาศัยสามเณรความกังวลจะมีแก่พวกกระผมประโยชน์อะไรด้วยสามเณรสำหรับพวกภิกษุผู้อยู่ในป่าท่านพระสารีบุตรท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยสามเณรนี้ความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่านแต่ว่าเพราะอาศัยพวกท่านความกังวลจะมีแก่สามเณรนี้ถึงพระศาสดาเมื่อจะทรงส่งพวกท่านมายังสำนักของเราทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงส่งมาที่นี้พวกท่านจงพาสามเณรนี้ไปเสียเถิดตอนภิกษุ30รูปไปประพฤติสมณธรรมภิกษุ30รูปเหล่านั้นจึงรับคำดังนั้นแล้วรวมเป็น31รูปพร้อมกับทั้งสามเณรอำลาพระเถระออกจากวิหารเที่ยวจาริกไปบรรลุถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีพันสกุลในที่สุด120โยชน์พวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสทำการถวายคือการอังคาดโดยเคารพแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าพวกท่านจะไปที่ไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นตอบว่าจะไปตามสถานที่ที่ผาสุกท่านผู้มีอายุพวกชาวบ้านจึงได้หมอบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่าท่านเจ้าข้าเมื่อพวกพระคุณเจ้าอาศัยหมู่บ้านนี้อยู่ตลอดภายในพรรษาพวกกระผมจะสมาทานศีล5ทำอุโบสถกรรมดังนี้แล้วภิกษุทั้ง30รูปนั้นจึงได้อาศัยอยู่ณที่นั้นในครั้งนั้นพวกมนุษย์จัดแจงที่พักในกลางคืนที่พักในกลางวันที่จงกรมและบรรณศาลาถึงความอุตสาหะว่าวันนี้พวกเราพรุ่งนี้พวกเราดังนี้แล้วได้ทำการบำรุงภิกษุเหล่านั้นตอนพวกภิกษุตั้งกติกาอยู่จำพรรษาก็ในวันเข้าพรรษาพระเถระทั้งหลายทำกติกาวัดกันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แต่เว้นความถึงพร้อมด้วยข้อปฏิบัติพวกเราไม่อาจยังพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ยินดีได้อันหนึ่งประตูอบายก็เปิดแล้วสำหรับพวกเราทีเดียวเพราะฉะนั้นเว้นเวลาพิขาจารย์ในตอนเช้าและเวลาบำรุงพระเถระ ในตอนเย็นในการที่เหลือพวกเราจะไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกันสองรูปความไม่ผาสุกจะมีแก่ท่านผู้ใดเมื่อท่านผู้นั้นตีระฆังพวกเราจะไปสำนักของท่านผู้นั้นทำยาส่วนในกลางคืนหรือกลางวันอื่นนอกจากนี้พวกเราจะไม่ประมาทประกอบกรรมฐานอยู่เนืองๆดังนี้ตอนทุกขตะบุคคลมาอาศัยอยู่กับผู้ภิกษุก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นทำกติกากันอยู่อย่างนั้นบุคคลเข็นใจคนหนึ่งอาศัยทิดาเป็นอยู่เมื่อทุพพิกภัยเกิดขึ้นในที่นั้นมีความประสงค์จะอาศัยทิดาคนอื่นเป็นอยู่จึงเดินทางไปแม้พระเถระทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่บ้านกลับมาถึงที่อยู่แล้วไปอาบน้ำในแม่น้ำแห่งหนึ่งในระหว่างทางนั่งบนหาดทรายทำภัตตกิจอยู่ในขณะนั้นบุรุษผู้นั้นถึงที่นั้นแล้วได้ยืนอยู่ณที่ส่วนสุดข้างหนึ่งลำดับนั้นพระเถระทั้งหลายถามเขาว่าท่านจะไปไหนบุรุษนั้นบอกเนื้อความแล้วพระเถระทั้งหลายเกิดความกรุณาในบุคคลผู้นั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้ก้อนพัดแก่ท่านรูปละก้อนดังนี้แล้วก็เมื่อเขาไปนำใบไม้มาแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงคลุกข้าวแกงและกับโดยตำนองที่จะฉันด้วยตนได้ให้ก้อนพัดรูปละหนึ่งก้อนทราบว่าตำเนียมมีดังนี้ภิกษุผู้จะให้พัดแก่ผู้มาถึงในเวลาฉันไม่ให้พัดที่เป็นเลิศพึงให้น้อยบ้างมากบ้างโดยทำนองที่ฉันด้วยตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นภิกษุแม้เหล่านั้นจึงได้ให้อย่างนั้นบุคคลนั้นทำภัตตกิจแล้วไหว้พระเถระทั้งหลายและถามว่าท่านขอรับพวกพระคุณเจ้ามีใครๆนิมนต์ไว้แล้วหรือพวกภิกษุยังไม่มีใครนิมนต์หรอกอุบาสกพวกมนุษย์ถวายอาหารเช่นนี้แหละทุกวันทุกวันทุกตะบุคคลนั้นมีความคิดว่าก็เราแม้ขยันขันแข็งทำงานตลอดการเป็นนิดก็ไม่อาจได้อาหารเช่นนั้นประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปที่อื่นเราจะเป็นอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านี้นี่แหละลำดับนั้นบุรุษนั้นจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่ากระผมปรารถนาจะทำวัดปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระคุณเจ้าพวกภิกษุดีละอุบาสกตอนทุกขตะบุรุษนั้นหนีพวกภิกษุไปเยี่ยมธิดาเวลาไปที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นกับภิกษุทั้งหลายทำวัดปฏิบัติเป็นนันดีทำพวกภิกษุให้รักใคร่อย่างยิ่งโดยการล่วงไปสองเดือนปรารถนาจะไปเยี่ยมธิดามีความคิดว่าถ้าเราจะอำลาพวกพระคุณเจ้าไปพวกพระคุณเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ปล่อยเราเราจะไม่อำลาแล้วจะเดินทางไปละหลังนี้แล้วก็ไม่บอกแก่ภิกษุเหล่านั้นเลยได้เดินทางออกไปแล้วทราบว่าข้อที่เขาไม่บอกพวกภิกษุได้หลีกไปนั่นเองได้เป็นความพลั้งพลาดอย่างขนาดใหญ่ก็ในหนทางไปของบุรุษนั้นมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่7เป็นวันของโจร500ผู้ทำการบนบานกับเทวดาว่าถ้าผู้ใดเข้าสู่ดงนี้พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นแหละแล้วดักรออยู่ในดงนั้นประเหตุนั้นในวันที่7หัวหน้าโจรจึงก้นต้นไม้ตรวจดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษผู้นั้นเดินมาแล้วจึงได้ให้สัญญาณแก่พวกโจรโจรเหล่านั้นรู้ความที่บุรุษนั้นเดินเข้าสู่กลางดงจึงล้อมจับเขาทำการผูกอย่างมั่นคง สีไฟด้วยไม้สีไฟขนฟืนมาก่อเป็นกองไฟใหญ่เสี่ยมหลาวเอาไว้บุรุษนั้นเห็นกิริยาของพวกโจรนั้นจึงถามว่านายในที่นี้ข้าพเจ้าไม่เห็นหมูหรือเนื้อเป็นต้นเลยเหตุใดพวกท่านจึงทำเหล่านี้พวกโจรก็พวกเราจะฆ่าเจ้าทำปรีกรรมแก่เทวดาด้วยเนื้อและเลือดของเจ้าบุรุษนั้นถูกมรณภัยคุกคามแล้วไม่ได้คิดถึงอุปการะของพวกภิกษุเลยเมื่อจะรักษาชีวิตของตนอย่างเดียวเท่านั้นจึงกล่าวกับพวกโจรอย่างนี้ว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนกินพัดที่เป็นเดนเติบโตชื่อว่าคนกินเดนเป็นคนกาลกินีก็พวกภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นกษัตริย์ทีเดียวภิกษุ31รูปอยู่ในที่โน้นพวกท่านจงฆ่าภิกษุเหล่านั้นแล้วทำกรรมต่อเทวดาเทวดาของพวกท่านจะยินดีเป็นอย่างยิ่งตอนพวกโจรไปจับภิกษุเพื่อทำปรีกรรมพวกโจรได้ฟังดังนั้นมีความคิดว่าคนนี้พูดดีประโยชน์อะไรของเราด้วยคนกาลกินีนี้พวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์ทำปรีกรรมดังนี้แล้วจึงกล่าวว่ามาเถิดเจ้าจงแสดงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแล้วให้เขานั่นแหละเป็นผู้นำทางถึงในที่นั้นแล้วไม่เห็นพวกภิกษุในท่ามกลางวิหารจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าพวกภิกษุไปไหนบุคคลนั้นรู้กติกาวัดของภิกษุเหล่านั้นเพราะอยู่ถึง2เดือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุนั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนท่านจงตีระฆังนั้นพวกภิกษุจะมาประชุมกันด้วยเสียงระฆังดังนี้แล้วหัวหน้าโจรจึงได้ตีระฆังขึ้นพวกภิกษุได้ยินเสียงระฆังคิดว่าใครตีระฆังผิดเวลาความไม่ผาสุกจะมีแก่ใครดังนี้แล้วจึงมานั่งบนแผ่นหินที่เขาแต่งตั้งไว้โดยลำดับตรงกลางวิหารพระสังฆเถระแลดูพวกโจรแล้วถามว่าอุบาสกใครตีระฆังนี้หัวหน้าโจรจึงตอบว่าข้าพเจ้าเองพระสังฆเถระท่านตีเพราะเหตุไรหัวหน้าโจรพวกข้าพเจ้าได้บนบานเทพยดาประจำดวงเอาไปจะจับภิกษุรูปหนึ่งไปเพื่อต้องการทำพลีกรรมแก่เทวดานั้นพระมหาเถระฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับพวกภิกษุว่าผู้มีอายุทั้งหลายบรรดากิจเกิดแก่พวกน้องๆผู้เป็นพี่ชายต้องช่วยเหลือผมจะสละชีวิตของผมเพื่อพวกท่านไปกับโจรเหล่านี้ขออันตรายจงอย่ามีแก่ทุกๆท่านพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วพระอนุเถระจึงกล่าวว่าท่านขอรับธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระของน้องชายกระผมจะไปขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดก็ด้วยอุบายอย่างนี้ชนแม้ทั้ง30คนก็ลุกขึ้นพูดตามลำดับว่าผมเองด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหมดไม่เป็นบุตรของมารดาเดียวกันเลยไม่เป็นบุตรของบิดาเดียวกันเลยทั้งยังไม่สิ้นราคะแต่กระนั้นก็ยอมเสียสละชีวิตตามลำดับเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุที่เหลือบรรดาภิกษุเหล่านั้นแม้ภิกษุรูปหนึ่งที่จะกล่าวว่าท่านไปเถิดก็ไม่ได้มีเลยตอนสังคีจะสามเณรยอมมอบตัวให้แก่โจรสังคีจะสามเณรได้ฟังคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าหยุดเถิดท่านขอรับกระผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านไปเองพวกภิกษุสามเณรเราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอผู้เดียวไปสามเณรเพราะเหตุไรขอรับพวกภิกษุสามเณร ธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระถ้าเราจะสละเธอไปพระเถระจะติเตียนเราว่าพวกภิกษุเหล่านั้นพาสามเณรของเราไปมอบให้แก่พวกโจรเราไม่อาจจะสลัดคำติเตียนนั้นได้ด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่ยอมให้เธอไปสามเณรท่านก็รับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปยังสำนักของพระอุปัชฌาย์ของกระผมก็ดีพระอุปัชฌาย์ของกระผมส่งกระผมมากับพวกท่านก็ดีได้ทรงเห็นเหตุอันนี้แล้วทั้งนั้นจึงได้ส่งผมมาอยู่เถิดขอรับกระผมนี่แหละจะไปเองสามเณรนั้นไหว้ภิกษุทั้ง30รูปแล้วกล่าวว่าท่านขอรับถ้าโทษของกระผมมีอยู่ขอท่านจงอดโทษดังนี้แล้วก็ได้ออกไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่เกิดขึ้นแล้วกับภิกษุเหล่านั้นตาเต็มไปด้วยน้ำตาเนื้อหัวใจสั่นไหวแล้วพระมหาเถระพูดกับพวกโจรว่าอุบาสกเด็กนี้เห็นพวกท่านก่อไฟเสียมหลาวลาดใบไม้จะกลัวท่านทั้งหลายพักสามเณรนี้ไว้ที่ส่วนหนึ่งพึงทำกิจเหล่านั้นพวกโจรจึงได้พาสามเณรไปพักไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วทำกิจทั้งปวงในเวลาที่เสร็จกิจแล้วหัวหน้าโจรชักดาบเดินไปหาสามเณรสามเณรเมื่อนั่งเข้าฌานมั่นหัวหน้าโจรแกว่งดาบฟันลงที่คอของสามเณรดาบงอเอาคมกระทบคมหัวหน้าโจรนั้นสำคัญว่าเราคงฟันไม่ดีดังนี้แล้วจึงดัดดาบนั้นให้ตรงแล้วก็ฟันอีกดาบเป็นดั่งใบตาลที่ม้วนได้ร่นจนถึงโคนของดาบแต่จริงบุคคลแม้จะเอาภูเขาสิเนรุทับสามเณรในเวลานั้นชื่อว่าสามารถจะให้สามเณรตายไม่มีเลยชั่วป่วยกลางไปใหญ่ว่าจะเอาดาบฟันให้ตายหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์นั้นแล้วคิดว่าเมื่อก่อนดาบของเราย่อมตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนได้เหมือนหยวกกล้วยบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งเกิดเป็นดั่งใบตาลม้วนดาบนี้ไม่มีจิตไม่มีใจยังรู้คุณของสามเณรนี้เราเป็นผู้มีจิตมีใจยังไม่รู้อย่างนี้แล้วนายโจรนั้นจึงทิ้งดาบลงที่พื้นดินเอาอกหมอบแทบใกล้เท้าของสามเณรถามว่าท่านผู้เจริญพวกกระผมเข้ามาในดงนี้เพราะเหตุต้องการทรัพย์บุรุษแม้มีประมาณ1,000คนเห็นพวกเราแต่ที่ไกลเที่ยวก็ยังสั่นหวั่นไหวไม่อาจพูดแม้2-3คำได้ส่วนสำหรับท่านแม้เพียงความหวาดสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีหน้าของท่านผ่องใสดังทองคำในปากเบ้าและดังดอกกัญญาที่บานดีด้วยเหตุอะไรกันเนาะโจรนั้นจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าความหวาดเสียวไม่มีแก่ท่านความกลัวก็ไม่มีวันนะผ่องใสยิ่งนักเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญในเพราะภัยใหญ่หลวงเห็นป่านนี้เล่าสามเณรนั้นออกจากฌานเมื่อจะแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าขึ้นชื่อว่าอัตภาพของพระกีนาศพย่อมเป็นเหมือนภาระคือของหนักซึ่งวางไว้บนศีรษะพระกีนาศพนั้นเมื่ออัตภาพนั้นแตกไปย่อมยินดีทีเดียวย่อมไม่กลัวเลยดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาขึ้นว่าท่านผู้เป็นนายบ้านทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ท่านผู้ไม่มีความห่วงใยท่านผู้แสวงหาคุณสิ้นสังโยชน์แล้วก้าวล่วงภัยทุกอย่างได้ตัณหาอันนำไปสู่ภพของพระกีนาศพนั้นสิ้นแล้วท่านเห็นธรรมแล้วตามเป็นจริง ความตายของท่านหมดความน่ากลัวดังปลงภาระลงฉะนั้นตอนนายโจรขอบรรพชากับสามเณรหัวหน้าโจรนั้นฟังคำสามเณรนั้นแล้วและดูโจร500คนแล้วพูดว่าพวกท่านจะทำอย่างไรพวกโจรก็ท่านเล่านายหัวหน้าโจรกิจในท่ามกลางเรือนของฉันไม่มีฉันเพราะเห็นปาฏิหาริย์เห็นป่านนี้ฉันจะบวชในสำนักของพระผู้เป็นเจ้านี่ล่ะพวกโจรแม้พวกเราก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันหัวหน้าโจรดีละพ่อทั้งหลายลำดับนั้นโจรทั้ง500คนไหว้สามเณรแล้วจึงขอบรรพชาสามเณรนั้นตัดผมและฉายผ้าด้วยคมดาบของโจรเหล่านั้นนั่นเองย้อมด้วยดินสีแดงให้กรองผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเมื่อพาสามเณรเหล่านั้นไปมีความคิดว่าถ้าเราจะไม่เยี่ยมพระเถระทั้งหลายไปเสียพระเถระเหล่านั้นจะไม่อาจทำสมณธรรมได้จำเดิมแต่การที่พวกโจรจับเราออกไปบรรดาพระเถระเหล่านั้นแม้รูปหนึ่งก็ไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เมื่อพระเถระเหล่านั้นคิดอยู่ว่าสามเณรถูกโจรฆ่าตายแล้วหรือยังเนาะกรรมฐานจะไม่มุ่งหน้าได้เพราะฉะนั้นเราไปเยี่ยมท่านทั้งหลายจึงควรตอนสามเณรกลับไปเยี่ยมพวกภิกษุสามเณรนั้นมีสามเณร500รูปเป็นบริวารไปในที่นั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเห็นสังกิจสามเณรจึงได้เกิดความเบาใจและได้กล่าวขึ้นว่าสังกิจจะผู้สัตบุรุษเธอได้ชีวิตแล้วหรือสังกิจจะสามเณรอย่างนั้นขอรับหัวหน้าโจร นี้ใครจะฆ่ากระผมให้ตายก็ไม่อาจฆ่าได้เลื่อมใสในคุณธรรมของกระผมฟังธรรมแล้วจึงบวชกระผมมาด้วยหวังว่าจะเยี่ยมท่านแล้วก็จะหลีกไปขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาททำสมณธรรมเถิดกระผมจะไปยังสำนักของพระศาสดาสังกิจจสามเณรจึงไหว้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพาสามเณร500รูปไปยังสำนักของพระอุปัชฌาย์ก็เมื่อท่านพระสารีบุตรถามว่าสังกิจจเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือสามเณรจึงตอบว่าถูกแล้วขอรับดังนี้แล้วสามเณรก็ได้เล่าเรื่องนั้นกับพระสารีบุตรเถระก็เมื่อพระสารีบุตรเถระกล่าวว่าสังกิจจะเธอจงไปเฝ้าเยี่ยมพระศาสดาเถิดสามเณรรับคำแล้วจึงได้พาสามเณรทั้ง500รูปนั้นไปยังสำนักของพระศาสดาแม้เมื่อพระศาสดาตรัสถามว่าสังกิจจะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือสามเณรจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นตอนผู้มีศีลประเสริฐกว่าผู้ทุศีลพระศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าได้ยินว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าจึงได้ตรัสขึ้นว่าความตั้งอยู่ในศีลและเป็นอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการที่ท่านทำโจรกรรมตั้งอยู่ในทุศีลเป็นอยู่ตั้ง100ปีดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสะสตังชีเวทัสสีโลอะสมาหิโตเอกาหังชีวิตังสยโยสีละวันตัสสะชานิโยก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่ร้อยปีกว่าความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทุศีโลคือทุศีลหมายความว่าไม่มีศีลคำว่า สีระวันตัสสะคือของผู้มีศีลหมายความว่าความเป็นอยู่แม้วันเดียวคือแม้ครู่เดียวของผู้มีศีลมีฌานด้วยฌานสองประการประเสริฐคือสูงสุดกว่าความเป็นอยู่ร้อยปีของผู้ทุศีลในเวลาจบเทศนาภิกษุแม้500นั้นบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันตอนประวัติของอธิมุตตกะสามเณรโดยสมัยอื่นอีกสังกิจจะได้อุปสมบทแล้วมีพรรษา10จึงรับสามเณรไว้ก็สามเณรนั้นเป็นหลานของท่านเองชื่ออธิมุตตกะสามเณรครั้งนั้นพระเถระเรียกสามเณรนั้นมาในเวลาที่มีอายุครบจึงส่งไปด้วยคำว่าเราจะทำการอุปสมบทแก่เธอจงไปถามจำนวนอายุในสำนักของพวกญาติแล้วจงมาอธิมุตตกะสามเณรนั้นเมื่อไปสำนักของมารดาบิดาถูกพวกโจร500คนจะฆ่าให้ตายเพื่อต้องการทำปลีกรรมในระหว่างทางได้แสดงธรรมแก่โจรเหล่านั้นเป็นผู้อันพวกโจรมีจิตเลื่อมใสปล่อยไปด้วยคำว่าท่านไม่พึงบอกความที่พวกผมมีอยู่ในที่นี้แก่ใครๆอธิมุตตกะสามเณรนั้นแม้เห็นมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็รักษาสัจจะไม่บอกแก่มารดาบิดาของตนก็เดินตามไปตามทางนั้นนั่นแหละเมื่อมารดาบิดานั้นถูกพวกโจรเบียดเบียนคร่ำครวญจึงพูดขึ้นว่าชะลอยว่าแม้สามเณรนั้นก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกโจรจึงไม่บอกแก่เราจนเหล่านั้นได้ยินแล้วรู้ความที่สามเณรไม่บอกแก่มารดาบิดาก็มีจิตเลื่อมใสจึงได้ขอบรรพชากับอธิมุตตกะสามเณรแม้อธิมุตตกะสามเณรนั้นก็ได้ทำโจรเหล่านั้นทั้งหมดให้บวชแล้วเหมือนสังกิจจสามเณรนำมายังสำนักของพระอุปชาผู้อันพระอุปชานั้นทรงไปยังสำนักของพระศาสดาสามเณรนั้นจึงได้พาภิกษุเหล่านั้นไปกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระศาสดาแล้วพระศาสดาตรัสถามว่าเขาว่าอย่างนั้นจริงหรือภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุพวกนั้นทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสโดยนัยยะก่อนนั่นแหละด้วยคาถานี้ว่าก็ผู้ใดทุศีลมีใจไม่ตั้งมั่นพึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีลมีฌานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นคือเรื่องอธิมุตตกะสามเณรแม้นี้ข้าพเจ้ากล่าวไว้ด้วยพระคาถานี้เหมือนกันเรื่องสังกิจจะสามเณรจบ เลยที่ท่านเพิ่งได้รับฟังจบไปนั้นคือเรื่องราวของสังกิจจะสามเณรซึ่งข้าพเจ้าก็คิดว่าจะนำเรื่องราวของสามเณรรูปอื่นๆที่มีความสามารถในตำนองเดียวกันเนี้ยหมายท่านผู้ฟังฟังต่อเนื่องกันไปในช่วงของนิทานพรรณนาท่านผู้ฟังซึ่งในทุกวันที่เรามาพบกันเนี่ยช่วงของวันศุกร์ข้าพเจ้าก็พยายามจะจัดเนื้อหาที่ฟังได้ง่ายๆเบาๆเป็นนิทานธรรมบทบ้างเป็นนิทานชาดกบ้างหมายท่านผู้ฟังได้ฟังประกอบเพิ่มเติมเป็นความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวข้องกันมามีอยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงนี้นอกจากเราเริ่มมาเรื่องของท่านพระเรวตะที่เป็นสามเณรมาก่อนเรื่องของบัณฑิตสามเณรเราก็ได้เคยมาให้ฟังกันแล้วในซีรีส์นี้วันนี้ได้ให้ฟังเพิ่มเติมเรื่องของสังกิจจสามเณรในสัปดาห์ต่อไปทุกฝั่งคิดว่าจะนำเรื่องของสามเณรรูปอื่น มีบัณฑิตสามเณรสุมาณะสามเณรที่มีความน่าสนใจมีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถต่างๆแบบนี้ด้วยไม่ได้ฟังกันในช่วงที่เราเรียกว่านิทานปรรณนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันศุกร์ส่วนข้าพเจ้านั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ครั้งหนึ่งในช่วงที่พูดคุยกับคุณเตือนใจในเนื้อหาที่มาในพระไตรปิฎกวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร